زیر سمهای اندیشه. شیر در پوچی است بغرش میکن، نه قانونی نه اربابی، تنها آسمان بیکران. من تماره های باستانی را پاره میکنم و پروازشان را میبینم. من به اجده های با فلز های تلایی نمیگویم، بر روی ریلای آهنی شما کف میکنم. وحشی آزاد نه مقدس، آنجا که باد میگذد من با آنجا میرونه. لوهای قانون را بشکن، بر زمین بکن، بر خاک بکن، ویران تنها ما بد من است. لوها را بشکن، زمین را وجود ندارد. طغیانی نیست، دیگر زنجیره سنگی نیست، روح اکنون اراد خالص خود را میخواهد. جهان میچرخد اما مرکز بی حرکت است، برای ساختن یک دنیای جدید باید بازی کردن را بیاموزی. من کودکی هستم که عرضهای خود را می آفرین، با آتش بازی کن، با پرتگاه بازی کن. همچنان میچرخد، هرگز متوقف نخواهد شد. صدا و سکوت، شادی و درد، جریان خروشان، فقط صدای بیست و توفان. به رودخانه گوش کن، همه چیز بازه میگردن، همه چیز به عقب جریان میابن. We'll be right back. عاشق زیر فانوسای سرخ. خوردار پلاستیک هر از آن قیمت پیچیده شده، کودک استاد میشوستاد خله رو میفروشه، الگوریتم های باستانی کاملا مستر شدن. کوهای سیمانی آسمان مهلود را لمس میکنن. نفس صحرا بر آسفالت سرد یافت آن ریشه در خاک دارم اما به ستاره ها میرسم در این رودخانه خرشو تن تنها ریتمی ران کرد ریتمی ران کرد ستارای رخصان را به دنیا بیاوری بند باز روی در عمیق می لرزد وحشتناکترین زیبایی که تا به حال دیدهای بکو برخص کیهان در حال فروپاشی است. از کنترل خارج شو جورا ندارد، همه چیز مجاز است. دلهایی که تسلیم شدی را بسوزان. بر لب برقص، روی آتش برقص. در خاک نفس عمیق و خشن، زمین رو احساس کن، هیچ تو همینی نیست، فقط زربان اکنون. آمور فاتی چرخ با این ریتم عجیب چرخه، به این حقیقت ریان آری بگو، این بازگشت شب دیست آمور فاتی. زمین چیزی جز یک مسافر احساس کند، سفری که به سوی یک هدف نهایی پیش نمی‌رود، زیرا چنین هدفی وجود ندارد. او با چشمانی باز به هر آنچه در جهان می‌گذرد نگاه خواهد کرد. بنابرای نباید قلب خود را بیش از حد به هیچ چیز خاصی وابسته کند، باید در او نیز بخشی سرگردان وجود داشته باشد که لذتش در تغییر و گذار است. شده از اسرار اولین صبح، او به این میاندی شد که چیزی میتواند به روز بین دهمین و دوازدمین ضرب ساعت چرهای چنین پاک چنین غرق در نور و شفافیتی آرام ببخشد که آن را دگرگون میسازد. جستجوی فلسفه پیش از ظهر است.